لیکن درست عمل دا خلق بدلی با اللہ بدے دو پنے کو بانے بدے پنے کو بدے کہ سنگا بدی لگا توبہ بدل کر دا وہ توبہ اکل لکنہ یبدل اللہ سیئات حسنات بدلی اللہ بدے دو پنے کو بانے قیامت کی دنیا کے اصافر توبہ باسی در ذر گناہوں نے کری در ذر اور گناہوں نے توبہ اکل لگا اگر ذر حسنات نکی بدے چی اپا حسنات بدل شو یبدل اللہ سیئات حسنات یا بدلی اللہ سیئات بدے دو حسنات پنے کو بانے سمانا دا بدے کرے گے ٹولے ہر بدے سر پیارے لے چھو سخ مجرم دو زخطہ میں اللہ ورزی دا خشیت دا جمرہ غالیو کیا غبدی پنے کے بانے بدل شو اللہ معاف کو حدیث کی چول مثال خود لے دے سڑی مالدارو بدی کرو دیر پل یقین بانے تزان مجرم کاری دو زمن کے سن پیار میرے ڈر خو یہ ہمہ منو یا یہ جو موسم فاہر قونی ما بو سے زے او بیا دے الا ارا جمع کئی نو بیا یو ال یوم الصائم کما ہر روز کہ پانی کی ہوا دی را لزی نو بیا دے دریا پگاڑ باندے زما دا ارا بو والو زوی وجہ لو ویلا وہ لا ان قدر علی ربی کہ زما رب ما بانے قدرت راشی قادر شی نمال بسخت سزا را گئی نو دیکھو دا اللہ قدرت نمانے دے مسلمان ندے دے کافر دے ندا مطلب ندے دو خبر دی یو قدر دا قدرتن ندے دا قدرن ندے تنگ سیا کہ زما رب ما معاف نکی او سزا را گئی نو سخت سزا برا گئی تنگ سیا را بانے دے سخت سزا برا گئی وہ علیکم مطلب سو کہ زما رب زما دے یہ پو جبانی مارا ون کی ما بملہ قسی پری دی نو جنت میں نہیں پکار کوئی دوزخ تے میں ور گئی یاد قدرت ندی دا یہ مطلب سو سڑے بالکل مجذوب شو دے یار نہ مبخوت مبہوت الحواس سے لے نے نہ غیر لے ون تو ادری بیا قلے دو جن دا او کہ زما رب ما بن قدرت رسی نمال بسخت سزا را کہ قدیب از آغاز قدرت نوزم نو ٹک ٹک دا خبرہ عقیدہ دا دل کفر دا و پا شر دا دی چی دا عقل پا دے پاتی وی نو دا عقل پا دے اندے پاتی وار خطا ہے یہ رجم را رستے دے اللہ را غون کو رستا چی خیالو یا رستا دا یر رب استا دا یر مدا کر کرے استا دا یری تو منگر یر یدم اللہ دا دی یر پو جبانی چی دم را غالب ہوئی دے معاف کو او جانت تحولے گا حدیث مسلم کی دو مہینہ بانی ذکر گئی یبدل اللہ سیئات حسنات یا دا مطلب دے بدئی کری دی اعمال نیک دی دا غنیک و اعمال پوجی تین اللہ رضا شوئے دے او دا بدئی دا تمواف دے ادھا مختار دے دے اختیار خان دے دا مہینہ ندا چھ سمر بدئی کری دی نام رب رحمتون ورکی مطلب سو پا بدئی تا اللہ معاف کری لعل رحمت ربی ہین یقسمها تأتی على حسب العصیان فی القسم بردو علی شیخ شرف الدین بوسیری رحمہ اللہ تعالی لعل رحمت ربی حین یقسمها امید کم چا رحمت در رب میں چکل اللہ ویشی تقسیمی تأتی على حسب العصیان فی القسم راشی پا اندازت گناہون زما زما پا قسمت کی یہ بدر اللہ سے یاتیم حسنات مطلب ادار ہے دانے چیز زنا کرے زنا و پجے والا سواب بولی کی غلا کرے اور غلا پجے والا غلا پجے والا سواب بولی کی دا مطلب نہیں یعنی اغاو تا اللہ معام کرو دا معافی پجے والا معافی لکلے شورا دا گناہ پجے والا معافی لکلے شورا دا اغا مطلب دار ہے زن و عالمانو تا پجے والا بیدینی اللی بردہ کے تاشار مشتبیش تے لکا یعدا شعر ومن علومی کا علم اللہ والقلمی دا شو دا مشتبه دی پدیو تا بد نسبتون کری دی دا بسیری حالات معلوم دی نیک سره تیر شو خالمو و دا شاعر کار داره فی کل وادن یهیمون دی دا غرن زره جوڑه دا زرین غر جوڑه نو دا شاعرانه انداز بانده خبره غطا کرده او خبری سکل بدل کرے دے مقصدی بالکل صحیح غلط نہیں دے دیو جنا علمانو تخیل لی روس تو پیداشی دی اس او تا بد نسبت کی اگر سر با اللہ پیگی اگر سر با اللہ پیگی نسو یبدل اللہ سیاتی مسنات دے اللہ دیر بخون کے دیر میں روانا او چاچی توبو وقلا عمل لیک کی یقیناً دیو گردی اللہ تمتاون صحیح گردی دل آغا دینی کان بندیان چین حاضری کی درو اوتا لا اشہدون الزور درو اوتا زور زور اصل وی سینیتا لا اشہدون الزور در زور نا زور سینیتا ہوئی زور زیارت ملاقات تذکر ہوئی چی در دوار مخا و سینی و برسر مخامر کی اصل معنی ہے دادا ملاقات یو برسر مخامر کی دل او داغا زیارت میو کو ان داغا سر مخامر شم شاہ پشاہی نے زیارت تو نہیں لگی دیو بل پناہی نے زیارت تو نہیں لگی اور چکلا سینہ مخامخ کی گی نبیاؤ روم کا نتاوی گی زوراوے نے کی گی وڑی کشتے تا کہ اگر توفان سر اوڑی اراؤڑی کگی گرا کگی زور دا دغی وجن وڑی کی گی دروغ تا کہ دا دروغ سات پسات بلی گی را بلی گی رشتہ با پخپل مقامی اگر نکو جی دروغ با ہر سات رنگ بدلی دو جن عالمان وی زورت النبی زیارت کا پیغمبر السلام یا زیارت دو ولی دا علم دا دروغ دا ویل گناہ دے دا خنی دی مکرو دی سب ہوئے زیارت دا قبر رہ لعلم قبر رہ لعلم قبر رہ لعلم دا قبر زیارت سیغتا ہوکو تو دو ولی زیارت تکل ہوکو پیر بابا رہ لعلم پیر بابا رہ خنی تیرے دی پیر بابا قبر رہ تیرے پیر بابا تمہارم جسے اللہ لکم دے لا شہدون عزیل یو عالم پیر بابا تتلو چراغ چاہتے تھا پوس کہ پیر بابا تتلو آگا یو دل یا دمو اوڑ کیا سالے دے چیزے بہی نمائی اگر مطلب چیتا ہے قبر ہوئی کانا یو پیر بابا دیلو نا دے قبر تے پیر بابا نا پیر بابا دمو اوڑ کیا سالے دے چیزے بہی نمائی شتے نکن نو قبر ہوا نتے پیر بابا دیلو دے اخون بابا دیلو چرت ہوئی دے اگر سبیشی چی وفات شدے اس نم دے کی زیارت دے قبر زیارت دے ولی نہیں دے سری نہیں لا شدون زور زور دا حق نہ اور دل خبر نہ حاضری کی دور ہوتا نہ حاضری کی غلط ہوتا اور اس لیے نزی دا شانتا میلاد لینے دی لا شدون زور نہ حاضری کی زور تو زیر دور ہوتا درگاہوں نے ٹوٹ دروغ دی کہا من جو اور سارا کینا کہ سوبانے کے تصورو کو میں حیران بچیا خدا دا لات سے بلا دا چشے دے زمین من دورو نزارت کیوں زوالارم زیارت پر جبانی مازیگر ما خام منزل با خرق بناغون کو کول با موز با ملوکو ما خام با این با مشورو کو نواخت پور ماستن موز با ملوکو با بیتراتم نچه زوالارم آقا با دا باچه از بیا کل با دا جیسی بیا مکاو مکاو دیر زبان خپا کیگم دیر خپا کیگم ادا زیارت چیز چا بس ما جارو کن لبس او جارو شیده بالکل وقیمنا لهم قرنا وزینو لهم ما بین آئیدیم وما خلبهم لیکن ما رکشی زمانی کده زینی نواتی تاز سرگندی تاو سر سو آسطا دا تو تو غلاگری دا کون جند زور جغانی غلی آگتا نا تختی پتایی اتو اینی اتو اسکان سرگان درو وقت غلشی اپاکیو سخری امساو تا پراتا دا پلان کی پسی می جارو کرو جا غرکشو پلان کی پسی حیران شتا جنینی غفتو و نیرا کولو و رالما و یونی دباو جارو می کبار نیرا دباو میرا پیچار تاوی زخوتا تناسی با واجه نکلا یه دقا سمی تا دادا ولی با از جنی دلا سنیور اللہ سر آل جد مال استی که خوی بیا در گزر آلما چی ما تاوی با غلا را کلا پلانس پلانس لالا را کلی با یا اندا با کرامتون بیان کلا پلانکی بسی می دارو کار پلانکی بسی می دارو کار رو دمه ارنکی زمان او مخی مره اگه زمان او مخی جارو شو اگه نیچه اطول من جوران جارو شو یا با که پاتی نشو لیسه دونه زور پر زور ده پر بحتان ده دروغ دی ادا درو کرامتونی کل چی تیر چی وی فردی کار تیری جی شریفان دا شریف سلی سکار کئی سکاری وارا خطا خبر کی وی فردی و شریف سلی تیر سی مکار بچولو یا خانی زوانان ناس چی خطا خبر کی یا پا خطا مجلس ناس یا پلا رکی ناس شریف تسوی بچولو لار رکی مکی نی لار بطلو اکلو دا لار بندوائی ما او بیاو تا داموی دا کار مکار کنا تاسو دی کار ذکر وکړه چې د خیر خبرو کوه دا وکړه دا وکړه دې کې خیر دی فائدہ په دې کې ده مرو کرامان چې سترګې پدې کوي خلک ورغړي دې ته په قرار راځي چې په کیسه یې تندر په لګو زمو سره څه کار دی دا شریف دی دا شریف نه شریف دی شریف دی مرو کرامان تیریږي شریفان او تاسو دې چې کله یاد کې شي چې نظر وتا نو پریږي پاګې باندې کانوړاند سمانا ایتونو واخلی ایتونو زدکی ایتونو با کون نیون لکا کون نیون چی دین غرگی جی با لیکی غرگی جی نکون نیون بلکی زدکری او عمل پی کریم و آدی چی ورابا من راکا ملا وقت پلو دخوزنا و ذریاتنا دولاتون راکا تشو قرطا آئین سوالی سرگو خدا راکا اللہ چی زمان دا خوشحالی سببی ذریعه دانی چی دی پرزوری دی کورن و قرآن نکلی چی که بید جنگ نو بید مذکور نمی بلا اکرالا اولادون راکا اللہ داسی اولادون را چیزی چی نتنگیم اللہ داسی اولاد راکا چی زمان دا خوشحالی ذریعه قررت آجن نیک اولاد غورا او کمنگا دعا کی دا پارا دا بچ کن کدگان امامان را بران ما ناسدا ما لیدر کدنی کام خلکو د دیندار خلقو مشر میکا اللہ استاز میکا معلم میکا د خو خلقو د بادان نو چیز بدی خیم خلقو تا با بادا بانج روانی دی مانا بار امام پا مانا دا مقتدا باندی یا دا امام نا پا مانا دا امام پا مانا دا معموم بانی اکمانگا تا دا نیکان خلقو تا بیدار اماما مأمومین للمتقین زما دا نیکان شاگرد کا د خو عالمانو شاگردان کوم د خو پیرانو مرګرګ مرګری کوم الله په بده پس مونږه مروانو مونږ به نه پیژن الله په غلطه روان نه ځرتا زمونږ رهبری وکا او کومه ته په اړه د متقینو امامان مقتدایان یا شاگردان ته دې دعا کا دا خلق د دې ژوندون والا یوزون الغرفه بدل بور کولے شدولا الغرفتا زور مانا سا اما زور بزم فالباطل والکذب والعرب تسمی کل ما عبدا من دون اللہ زورا وزونا من سرعون زورا لا شدون زور درگاہون لنبی لا شدون زورا بطان لنبی یا اقدار دغیر لنبی عرب تسمی کل ما عبد من دون الله زورا وزونا تهذیب الاثار دی ابن جریر اول جل 202 مخ اول جل 202 باندې تفسیر کی نہیں کی دا تهذیب الاثار دی ابن جریر لا یشهدون الزور اچکلا دغ بزرگان بدل بلور کولش الغرفتا پاسنی چتونو جنتونو به ما صبرو پس آورد از غم کولی پا دنیا پا مسئله دین باری اغوردون ایوشو ترسول ایوشو تد اللہ طرف نتحییتا دالی و سلامن سلام سلام الملائکتو ادخولون علیهم من کل باب در هر طرف روانی دیم همیشه وی پدی خوشحالو کی حسنت سخسته دی دا مقام مستقرن دارام و مقامن دو سیدو دا جه سخسته دی دی دیر آلا اللہ زمین در طول نصیب که اللہ وادو تما یعبو بکم ربی سپروا ساتی تاسو رب ساسو رب زمان صدرانی تاسو چی تاسو رب سزا ندر کئی لولا دعاکم کنی ساسو بلل دین طرف تا دعا رویاکم کدا اللہ تاسو دین طرف تا بلل نو مقصود یعنی دین دی پارا نو پیدا کرے الا لیعبدون نتاسو بانی اللہ بانی صدرانی نوی ترو سو بے ختم کری آئی خود دین دا تبیانی چی دین مکمل شو اتاسو نمانو معذاب بدر کی مطلب ادا دے دین نپدے معنی باندے فقد کذبتم ندین تاستا بیان سنتاست درو دنو گارا فصوفا یکونو لزامن نشیب عذاب دا اللہ دا پورن خطے یکونو نشیب یا تکذیب تاستا دین لزامن خطے عذاب دا پورن یا دا معنی دا ما یعبو بکم ربی سپر واسات استاسو رب زمان سپکاری در رب زمان اللہ اولا دعاو کم اللہ بانی درانی نئے کہ تاسو سزا و عذاب در کئی لولا دعاو کم معرو آلیاتن کنے استاسو دا اللہ سر دنور و عبادت کول شرک نکولے کفر بی دینی نکولے برکت بی برکتی دا غیر نمانلے نو اللہ تاسو بانی سکی ما یعبو بکم ربی سکی تاسو بانی چا عذاب در کئی عذاب چی در کئی نستاسو دا کمر و سک دا وجین در کئی فقد کذبتم یقینی دا چی تاسو در وجین گونا حق نو صلی اللہ عذاب در کئی فصوف یکونو لذابان نظر دا چی عذاب تاسو برد اللہ تولی شورو دا صورتو دا عظمت تا قرآن نا ختم دا صورتو کو پا کذبتم فصوف یکونو لذابان اگر دا نمانلا عذاب دا اللہ بر پرن خطے مسئلہ پا کتبین که تبارک ادریز لبانی دلیلوں میں انتون داگے دے پارا بیان شو خیر بے خیر دا اللہ نا مانا او دا اللہ پا نم کی مانا پا بلتی کی اس سرے نتاسو بلتی کیوں مند او بلتی کی سورو کلا میزاد تا صورت فرقان یو تبارکا مسئلہ دریز دلا اولیت لسم یوش پیتا دون امتیاز الارادتو علی الرساله پیغمبر باندې اعتراضونه نه اعتراضونه ذکر کړی دي د صورت کې یوه نه اعتراضونه ذکر کړی څلورم آیات پنځم وم او اتم نهم یوشتم دوادش یو تلخ دو تلخ نه اعتراضونه ذکر کړی بل صورت کې یوه دی مندر آئی درم جواب الارادات مفصلا دے اعتراضون طول زند اللہ جوابم او شریکم شپگم آیت کے لسم شلم دوشتم او دلشتم کے سلورم امتیاز سمعو لہا تغیزا و زفیرا فینزم امتیاز وما ارسلنا من قبل کا من المرسلین اللہ انہم لا یکولون الطعام و یمشون فی الاسواق اشپاگم امتیاز دا مشرکین دا مطالبه دا فرشتون پس چی بیوینی بابو حجرم محبورا اوام فجعلناه عباب منصورا اغا عبادات والی ذول وصل اللہ اتم یعظو الظالم علا یدی نهم ارمان بکا بیا لمت تخیج فلان خلیلا لسم اولی اظلنی عن الذکر قرآن تینی پرخم قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دولش لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة جارلس لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق سوارلس المصولات مرتبة على مثل تبارك بلت عذابون چیزتے کل پنجو قومون سرگن او دا نور قرون امبین ذالک کثیرا دا فا مسئلہ تبارکا مانی تفریقی چا غم برکت دا چانا مانا پسکی مانا چرتا ہو بیا بیا بچین شو اسی دا مولکینی تذکرہ خو نور سورتونی کدے رکشو رکا نخل پا دی مسئلہ آنی بلا اسی اپن لسم ان یتخذونک اللہ حضوا شپالس ان کا دل یذلنا عن آلهتنا دن بائی ذکر لکون اللہ پکر چنگا ادرنگ لالو ہمیں ٹیشو ولس جاہدن بھی جہادن کبیرا اتلس جعل اللہ لباسا ولس عباد الرحمن اتلس عباد الرحمن ملس شل اجعلنا للمتقین اماما یوش ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم دوش فاسأل بي خبيرا درش تقرار الظلال اتزر ظلال ظلال اتزر ذكر کرده سمانية مرات درش وكان الكافر على ربه ظهيرا صليرش توكل على الحي الذي لا يموت بسم الله